Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Trwa debata o stanie oświaty, dziś druga tura w 5 podzespołach tematycznych. Za chwilę relacja naszego reportera. Budowa Zakopianki jest niezagrożona, ale możliwe są opóźnienia. Odstąpiono od umów z włoskim wykonawcą. Akihito abdykował, cesarzem Japonii został jego syn Naruhito. Ponad 100 osób w 5 zespołach rozmawia o zmianach w systemie edukacji. W Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie trwa druga tura oświatowego Okrągłego Stołu. Na miejscu jest Przemysław Lis. Rozmowy skupione są wokół 5 tematów. To nauczyciele, rodzice i uczniowie w systemie edukacji, jakość edukacji i nowoczesna szkoła. Celem debaty jest dokładne opisanie problemów i omówienie ich możliwych rozwiązań. Jak mówi senator Łukasz Mikołajczyk z Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, zmiany w systemie oświaty nie będą łatwe, dlatego dziś prawdopodobnie nie uda się zamknąć pracy podzespołów. To są zmiany systemowe, zmiany długoletnie, tego się nie wdroży oczywiście w tydzień, w miesiąc. Trzeba mówić o kształceniu nauczycieli, trzeba mówić o wynagrodzeniach nauczycieli, trzeba mówić o podstawach programowych, o jakości kształcenia i wyposażenia szkół, więc tych aspektów jest bardzo wiele. Rozwiązania systemowe, bo tylko takie, przyniosą pozytywne efekty. W rozmowach biorą udział politycy, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Druga tura Okrągłego Stołu na temat edukacji zakończy się dziś o 16:00. Debata ma być kontynuowana w przyszłości. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Budowa Zakopianki jest niezagrożona, ale możliwe są opóźnienia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych odstąpiła od umów z włoską firmą Salini na wykonanie dróg S3 i A1. Jak zapewnia szef krakowskiego oddziału dyrekcji Tomasz Pałasiński, takiego niebezpieczeństwa nie ma na razie w przypadku trasy S7 w Małopolsce. Włosi budują trzeci fragment nowej drogi między Lubniem a Chabówką. Cała trasa poza tunelem miała być otwarta na wakacje. Powodem opóźnienia jest wstrzymanie prac w lutym i marcu tego roku, wynikające z kłopotów finansowych włoskiej firmy. Ale na razie nie ma zagrożenia, że umowa z Salini zostanie zerwana. Czekamy też na rozwój sytuacji związane z tymi dwoma wypowiedzeniami, które dostała firma Salini, aczkolwiek na dzień dzisiejszy u nas nie ma podstaw do wypowiedzenia umowy. Opóźnienia są też na pierwszym odcinku. Wynikają one z błędu zamówienia jednego z elementów nowej trasy. Według wstępnych obliczeń realny termin oddania obu odcinków to sierpień lub wrzesień. Bartłomiej Grzankowski, Radio Kraków. Prace na odcinku Widoma-Kraków są jeszcze w fazie projektu. Jesienią ma zostać wysłany wniosek o pozwolenie na budowę. Opóźnienia w pracach są przy drążeniu tunelu na Zakopiance w okolicach naprawy. Ze względu na stabilizację osuwiska nadal nie rozpoczęły się prace przy drążeniu jednego z 4 wjazdów. Blisko 7 milionów złotych VAT wyłudził zdaniem prokuratury handlujący złotem biznesmen z Lublina. Mężczyźnie zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, pranie pieniędzy i przestępstwa skarbowe. Mówi, że rzecznik lubelskiej prokuratury Piotr Marko. Przedsiębiorca rzekomo nabywał w oparciu o nierzetelne faktury złoto obłożone podatkiem VAT. Następnie niby, że to samo złoto sprzedawał już bez podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy, która jest właśnie z zerowym VAT-em. W momencie, kiedy następują takie dwa rodzaje transakcji, podatnikowi służy zwrot tego VAT-u, który zapłacił przy nabyciu danego towaru, w tym przypadku złota. 57-letni biznesmen z branży jubilerskiej trafił do aresztu. Śledczy zainteresowali się nim po informacji z Urzędu Kontroli Skarbowej. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Kolejne zatrzymania są niewykluczone. Wtorek to w Japonii ostatni dzień ery Heisei, co oznacza pokój wszędzie. W Pałacu Cesarskim w Tokio odbyła się ceremonia rozpoczynająca uroczystości związane z abdykacją cesarza Akihito. Na chryzantemowym tronie od jutra zastąpi go jego najstarszy syn Naruhito. Od północy w Japonii rozpocznie się też nowa era Reiwa, co oznacza piękną harmonię. W przemówieniu podsumowującym 3 dekady panowania cesarz Akihito podziękował za wsparcie poddanych i wyraził nadzieję na pokój w Japonii. 85-letni Akihito to pierwszy od 200 lat japoński monarcha, który zdecydował się na abdykację. Decyzja ta podyktowana jest wiekiem oraz stanem zdrowia. W ceremonii pożegnania wzięło udział około 300 osób. Była ona transmitowana na żywo przez japońskie stacje telewizyjne. 59-letni Naruhito zostanie cesarzem Japonii we środę. Oczekuje się, że wykształcony w Oksfordzie monarcha będzie zwolennikiem bardziej kosmopolitycznej atmosfery w japońskim domu panującym. Cesarz Akihito już 3 lata temu sugerował, że ze względu na wiek będzie musiał przekazać obowiązki najstarszemu synowi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas najwięcej wschodzącego słońca dziś na północy, w centrum i na zachodzie, gdzie indziej sporo chmur, ale z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu, na południowym i południowym wschodzie możliwe burze. Na termometrach zauważalne różnice, od 11 stopni nad morzem i na Podkarpaciu do 20 na Dolnym Śląsku. W czasie burz porywisty wiatr, wysoko w Tatrach nawet do 70 km na godzinę, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten wieczór spędzimy w klubach Nowego Jorku, na ulicach miasta, w opuszczonych mieszkaniach, wśród muzyków, grupis, wyrzutków i odmieńców. Albo inaczej, ten wieczór spędzimy z Patty, Iggym, Debbie, The Ramones i wieloma innymi. To będzie opowieść o scenie punkowej w szczytowym momencie pięknego chaosu. Nie nasza, lecz uczestników i obserwatorów zdarzeń. Tylko dla dorosłych. Zapraszamy 2 maja po 21. Anna Gacek i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. Graj o 330 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 330 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Anna Regulska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Niedawno wspominaliśmy wynalazców, dlatego dziś pora na fachowców i majsterkowiczów, ponieważ stopniowanie zaczyna się od majsterkowicza, następnie dochodzi się do poziomu fachowca, aby finalnie zostać wynalazcą. No, nie każdy zostaje, ale wielu z nas tak. Łukasiewicz czy Tesla też zaczynali od majsterkowania. Marek Motas, Mały Warsztacik, wcześniej piosenka Czerwony Tulipan, A ja chcę tu być. A zaczniemy od majsterkowicza autorstwa Krzysztofa Jaroszyńskiego, Wideofon. To własnoręcznie. Tu zastępca. Drodzy majsterkowicze, ci z was, którzy już posiadają telefon, mogą dziś wykonać razem ze mną wideofon. Primo, czyli po pierwsze, należy sprawdzić, czy posiadamy w domu telefon. Aby to zrobić, należy zepsuć dzwonek przy drzwiach, zniszczyć budzik przy pomocy młotka. Jeżeli po tym jeszcze coś dzwoni w domu, znaczy to, że posiadamy telefon. Słowo o telefonie. Pierwszy aparat wynalazł niejaki Bell, z zawodu bezrobotny. Był to sprytny typek, ale znowu nie na tyle inteligentny, żeby wynaleźć radio. Konstruując pierwszy telefon, srodze się nabrał, ponieważ nie miał do kogo dzwonić. I tak było aż do czasu, kiedy wynaleziono drugi aparat. Zresztą znowu zrobił to Bell, ale już bez zapału. No i tyle historii. No, wracamy do naszego wideofonu. Do zbudowania wideofonu, drodzy majsterkowicze, będzie nam potrzebny A. rzutnik do slajdów, B. telefon. Tych elementów nie musimy łączyć ze sobą, a wystarczy, jak będą stały blisko. Działanie wideofonu polega na tym, że widzimy na ekranie tę osobę, do której dzwonimy. Ale tak samo będzie odwrotnie. Dzwonimy do tej osoby, którą widzimy. W tym celu wystarczy rzucić na ścianę slajda z podobizną jakiegoś znajomego, kuzyna lub nawet osoby obcej, pod warunkiem, że znamy jej telefon. Szybko złapać za słuchawkę i gadać do woli.

dzisiaj ba, ba, ba. O 10:00 muszę być w domu, bo inaczej mama się pieśni. O 10:00 muszę być w domu, bo inaczej nam jest tam ścieżki. O 10:00 muszę być w domu, na rodzinę pada każdy strach. O 10:00 muszę być w domu, resztę nocy przeżyję w strach. Na dzisiaj pa, pa, pa, pa, pa, pa. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Zapraszamy do muzycznej poczty, która do 14:00 i czekam na Państwa propozycje. 22713, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Na początek prośba pani Malwiny o grupę Mios. Supermassive Black Hole to grupa Muse. 22,7 trójek lub UKF@polskieradio.pl. Ten telefon dzisiaj bardzo potrzebny. Jutro troszkę mniej, bo jutro specjalne wydanie muzycznej poczty UKF od 13 do 14 z Łazienek Królewskich, z pikniku Rodzinna Europa. Także gorąco Państwa zapraszam osobiście. Będziemy tam przez godzinę i będzie można sobie zamówić samemu piosenkę i nawet ją osobiście zadedykować. Jutro 13 Łazienki Królewskie w Warszawie. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Łukasz donosi, że dzisiaj ogólnopolski dzień koni. I z tej okazji prosi o YouTube. Who's gonna ride your white horse? W muzycznej poczcie UKF YouTube 22 i 7 trójek. Grupa Manami Tomasz Stańko. 2027 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Czekamy na kolejne propozycje. Przypomnę, że jutro muzyczna poczta UKF od 13 z Łazienek Królewskich w Warszawie z pikniku europejskiego. Gorąco Państwa zapraszam do przyjścia i spędzenia z nami tej godziny. Dzwonię do muzycznej poczty, bo tak sobie z racji tu w Białymstoku pogody wymyśliłem coś ciepłego. Cokolwiek Andreasa Wollenwerdera. Andreas Wollenwerder przed laty był w Polsce niezwykle popularny. Przypominam, że Łazienki Królewskie są dla Państwa jutro, piknik europejski. Zapraszamy na 13. Muzyczna poczta UKF będzie właśnie stamtąd. Proszę nas odwiedzić. A teraz prośba pani Marty. Big Day. Zawołam Cię z daleka. kiedyś znów zawołam cię, to grupa Big Day. I kończymy muzyczną pocztę UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Po godzinie 14 w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. Raz jeszcze zapraszam na jutro, na 13 do Łazienek Królewskich w Warszawie na piknik europejski. Stamtąd od 13 muzyczna poczta UKF. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Chodzi o piosenkę zespołu Cigarettes After Sex, Crash. Do mojej przyszłej żony, bo uwielbiamy ten zespół. Autopromocja. 12 godzin polskiej muzyki. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Będą niespodzianki? To się okaże. Możemy powiedzieć tylko, że warto czekać.